comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, buenas tardes. Sí que comencem bé. Espera, un moment. No podem tornar de vacances. Un moment. Un dia que hi ha para la cinta. Ara va posar la sintonia demà, però bé. Aquí comienza València Abierta, con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut! Sí, volien començar. En bon ànim, en bon rotllo, com sempre, assistem de tornada, en bon color de cara, en les piles carregades i amb moltes ganes de compartir, com sempre, amb tu la vida, el dia a dia, tot allò que passa en València i les seues comarques, així, en ta casa, en València Abierta. Com ha anat això? Hem anat, bé, conforme hem pogut, en quatre quartos gastadors, els hem pogut gastar, doncs bé, no?, de categoria. Tu encara estàs de vacances? Encara estàs sintonitzant-nos, no sé, pot ser des del cotxe, en l'iPad, en el telèfon mòbil, sí, en la ràdio de tota la vida, que se sintonitza molt bé. Ahir, el 97.7, des de fa més de 23 anys, esta casa està oferint el que hi ha i compartint-ho en fi... És molta alegria, aixequé punyetes. I avui tinc el plaer així de compartir en la sala de màquines. Tenim un saforenc de pro, taverner de la vall, digna i molt digna que és. Aixequé, per cert, fan un festival ahir a la platja de tavernes de Valldigna musical, que això és una autèntica passada. Ell és Òscar Pellicer, Pelli en los ambientes sonores. Yeah! Com estàs, Òscar? Oi, molt bé, fantàstic. Vale. I, vamos, una alegria compartir així espai amb tu, Ximo. Sí, un luxe, al contrari, tindre a les mans un bon amic des de fa molt de temps, un company de fatigues. Hem cavalcat junts en altres, en altres aventures. I en esta estem molt a gust, en esta de la 97.7. Bé, doncs en companyia de les mans mestres d'Òscar Pellicer, avui vos hem preparat... I dius, no estan les xicones, perquè clar, sempre és agradable, no? Ara donaríem pas a Arantxa Ferrer, que no és que Òscar siga el xicon, té una veu molt agradable, és un xicon estupendo, però jo ja m'entendràs, posats a triar... És comprensible totalment. Jo també faria el mateix. Doncs mira, no tenim xicones, no és que no estan vacacionant, estan en la seua canícula, les seues xiquetes, criant i això. Tant Arantxa Ferrer com Sílvia Tomàs, des d'ací, si estan escoltant-nos o si els estan pitant les oïdes, els enviem un ple d'enveja de la roïn per a les dues companyes que encara estan de vacances. Bueno, que tu no has agarrat vacances, no? És que jo em dedico, Ximo, a la... Soc de l'hostaleria, soc del ram o estic en un tema. Mira, no he pogut, ho he començat ara al contracte, i mira, no tinc vacances, che, però encantat de la vida d'estar així en faena. Pues molt bé, per a compartir este dilluns de tornada per a molts, per a alguns, dia 17 d'agost. Dia de Sant Llorenç, per cert. Continuen celebrant festes arreu de la Comunitat Valenciana. I parlant de les nostres festes, avui volem posar la lupa... atenció al que està passant en els festejos dels bous al carrer. Sí, en València Abierta són molt de les tradicions i el que el poble li agrada, això ho respetem per damunt de tot. Però també hem d'entendre que el divendres, perquè es veu que en la tanca no n'hi havia lloc, un home amb museros va demanar d'enterro amb museros. Una corna en el pit va acabar en la vida d'aquest home. Jo no sé si això s'hauria de mirar, que en les tanques aquestes de protecció no pogueres dir, no, és que no n'hi ha puesto. A veure, no ho sé. Jo sóc de mirar els bous des de fora de la barrera, també vos ho dic, i en fi, no he corregut mai, no sóc un gran aficionat, però respecte absolutament la festa. Hi ha molts pobles, moltes localitats, moltes comarques del nostre territori que no s'entén la festa sense el bou. Val, però anem a fer entre tots un esforç per a no tornar a anar a l'enterro. És que no sabem com quedarà un xicon jove, un xicon de 26 anys, en faura, que li varen pegar tres pitonades ahir, tres cornades fortes, també en els bols al carrer de Faura, que també hi ha molta, molta tradició. El Xicón, Xicón és de la Vall d'Uixó, pareix que està bé, un Xicón de 26 anys, fi fort i això, i esperem que isca d'esta. El pronòstic, de moment està el Xicón estable, però la gravetat de les entrades de les cornades que li pega l'animal va ser forta. Està en el clínic. I, en fi, esperem que se recupere pronte. Però és que resulta que el dissabte, en Silla, hi hagué una altra enganxa forta, també, d'un home que, en fi, que també ho ha passat mal, eh? Ho ha passat mal. Avui volem parlar amb el president de les penyes, de bous al carrer, i sense entrar en la polèmica, igual tu penses, no, jo, no, jo sóc de bous, no, jo sóc de bous, sí. Bueno, en fi, nosaltres ni sí ni no. És a dir, bueno, el que volem és plantejar-li a Vicent Nogueroles un poc com està el tema i sobretot la qüestió de seguretat, que fem una pensada i a veure com està això també del veterinari obligat en cada un dels festejos de bous al carrer. Jo, sincerament, vist des de fora, trobo que és absolutament raonable que li haja, i el que no em sembla raonable és que no haurà estat no, fins ara. En quant a les mesures de seguretat, parlarem en Vicent Nogueroles, nou president, ja sabeu, de la Federació de Penyes. I tot i la, no diré oposició, però per lo menos que el nou Consell s'ha posat una miqueta de perfil en el tema dels bous al carrer, està dient, bueno, mira, mentre no demaneu diners, si heu de fer-ho, feu-ho, però, bueno, no és molt partidari, ja sabeu, s'han celebrat enguany més festejos en bous en tota la Comunitat Valenciana que mai. Bueno, pues ara parlarem de tota aquesta qüestió d'actualitat. Parlem en un, bueno, més que un cuiner, este és un superstar, és que siga una estrella del rock and roll. Quique d'Acosta. Quique d'Acosta és l'únic cuiner que tenim així en el nostre territori de tres estrelles Michelin, que això és un xoc consecutiu de tres Oscars de tacada, no? És un autèntic fenomen, ja sabeu que és un privilegi que el tinguem així en Dénia. Ja ho sé, tu estàs diguent-me ja, no, no, però qui té... Això val 100 euros, saps? Per comensal. No, si jo t'entenc, si jo he anat dos voltes en ma vida, i perquè Quique, a més, me trata bé, també t'ho he de confessar, però vull dir-te... Jo no sé, n'hi ha gent, potser, que se ho gasta en un cotxe i que, no sé, cada un té una afició, però si vols una experiència realment espectacular, perquè no és menjar, és, jo què sé, és tocar el cel en els dits. Allarga't, si vols, un dia a lo de Quique d'Acosta. Ha tret un llibre, ara xerrarem amb ell i mos contarà coses. I després, no és fàcil, no és gens fàcil triomfar en el mercat nord-americà, però gens fàcil, ho fan... Juli Iglesias, el fill, en fi, quatre i el de la guitarra. Però n'hi ha un xicón d'ací, de la terra, que és d'ací, de la costera, de Canals, que li diuen José Montoro, que està pegant, està arrasant la Mundial, este xiquet allí. Parlarem amb ell també, mos alegrarem de que, en fi, personal, que és d'ací, de la terra, estigui triomfant allà, per Miami. Home, i no anem a dedicar-li un temps a l'esport, al futbol. Que punyetes, que diem a l'esport, però... En fi, mos agrada el futbol. També m'agrada el bàdminton, esta xiqueta Carolina, que ha guanyat allí el Mundial de Bàdminton. Pues sí, també m'agrada el bàdminton, però mira, sóc futbolero. Què li anem a fer? I no és que sóc jo únicament, és que en sou molts, i Manolo Montalt també és futbolero, i és, ja sabeu, la veu dels partits així en la 97.7 i de l'esport en la casa. Manolo Montalt, que també torna de vacances, està l'home... Està radiant. No he dit gordo. He dit radiant. Sé que està fet un pincell, està fet un figurín. Ara parlarem amb ell. Per cert, està fent-se més famosa la seva piscina, la de Montalt, que la que fan els Jocs Olímpics. Ara vos contarà Manuel Montalt, l'actualitat en companyia de Salva Folgado, del València, que ja sabeu què passa per Otamendi. Ciao! Ciao Otamendi, pues ala, pues ciao, pues sí, te cantarem el tango aquell de adiós muchacho, compañero de mi vida, compañero de mi vida, un rato, és de veres, l'afició li va agradar molt de carinyo al general, tots allí fent el saludo de, mos posàvem la visera o fèiem el saludo, molts xiquets s'han quedat decebuts, sobretot de la manera en la que se n'ha anat. Nicolás, te podies haver anat com un general... i t'has anat com un Cabo Furriel. Què vols que te diga? Te guardarem admiració perquè va fer uns golaços impressionants, però, ale, a la marxa. Uno menos. I que ve Mandala, no el conec jo, este xiconxer, un moreno, però, escolta, bragat, eh? Sí, sí, este zaino, eh? Bueno, que ve, es veu en l'operació d'intercanvi. Bueno, pues tota l'actualitat de cara al partit vamos, crucial de dimecres davant el Mónaco a Mestalla, la primera, el primer dels partits, ja sabeu, de la prèvia de la Champions League. Bueno, este és el menú d'avui en una miqueta de musiqueta. Jo crec que vos agradarà. Així és que, home, si no canvieu de dial, mos anirà bé perquè ara tenim uns bonicos consells publicitaris. 97.7 València. Escuchala, te gustará. Siempre te acompañará. Escuchala. L'Ajuntament de Rocafort, en col·laboració amb les confraries de Santa Bàrbara, Crist de la Providència, Mare de Déu de la Corretja i la Junta de Moros i Cristians, vos convida a les nostres festes majors. Actuacions musicals, paelles, verbenes, ruta de la tapa, Moros i Cristians, festa i tradició. T'esperem del 21 d'agost a l'1 de setembre. Festes majors de Rocafort. 16º Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. Del 14 al 27 de agosto, con las actuaciones de grupos internacionales de México, Italia, Taiwán, Armenia y Valencia, que actuarán en numerosas localidades de la provincia de Valencia. Gran gala de clausura el 27 de agosto a las 10:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. ¡Te esperamos! Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960-613-913. O si prefieres, te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. Parlem en este rater de València Abierta de l'actualitat de la festa dels bous al carrer i ho fem en el seu president. Estem preocupats per l'estat de salut d'este xicón. La va agarrar el bou ahir en Faura. Ja ho comentat, hem comentat també que hi hagué una trencanxada en Silla el dissabte i el divendres, desgraciadament, hagueren d'anar d'enterro també per la mort d'un xicón de 32 anys a Museros. Ha sigut un cap de setmana realment molt, molt negre per a la festa de bous al carrer. Per això volen quedar en el president de la Federació de Penyes i raonar un rato sobre mesures de seguretat. Ell és Vicent Nogroles. Xe, Vicent, què tal? Com estàs? Hola, bones pròximo. Bé, ahí anem pegant-li. Surt la mar. Quin cap de setmana més negre, no, Vicent? Sí, la veritat és que sí. És un cap de setmana un poc trist per a tots els aficionats al món del bou. Però, mira, són coses que passen, coses que entren dins de lo que és la festa dels bous i com a tal n'hi ha que acceptar més. El xicón este de Faura, no sé si tu personalment o teniu alguna referència, el coneixíeu, sí, si era un aficionat que era, en fi, que havia corregut a tres voltes o era molt novato, perquè es veu que era un xicón molt jove, no? Era un xicón jove, però una de les persones i aficionats que no n'hi ha que ensenyar-li ja res del món del bou. N'hi ha que tindre en compte que pràcticament tota la gent que se fica davant d'un bou, l'aficionat de veres, se cria de ben xicotet davant de carretons, davant de becerros i davant de bous, i era el cas d'este xic. Lògicament, pues, com hem dit antes, el moment imprevisible i en realitat el que fa és esbarar davant de la cara del bou i pues, se produeix ixa desgràcia mai se vol, però bueno, a més està parlant en ell, el xic està bé, està evolucionant favorablement i no hi ha ningú problema. Està en el clínic, no?, de València, i dius que va la cosa bé, eh? Sí, sí, ahir mateix ell se va encarregar, li tocaren per telèfon i diuen, mira, estan comentant que si l'agarrà d'ahir de Faura, el xic ha faltat i tens que fer d'alguna manera, i ell mateix en les redes socials va desmentir en una foto d'ell en planta, dient que estava perfectament. Lo que preocupa més és lo de Museros del divendres, no? A banda de que acabem d'anar d'enterro, i això sempre per descomptat, no? És algo que no volem ni els aficionats, ni els que, en fi, participem de la festa del bou d'una o altra manera. Però i què passa en lo de Museros? Es veu que l'home no pogué entrar, el xicón no pogué entrar en la tanca perquè estava plena de gent. ¿Ahí qué va a pasar, Vicent? ¿Hi havia algo de tema de mesura de seguretat que es pot millorar en este cas o què? Les medidas de seguretat en museros, igual que en tots els pobles, tienen en compte que desde la federació, de la mà de la conselleria, lo que més se treballa és en seguretat tant de l'animal com de les persones. Són els dos objectius principals des de fa ja molts anys i actualment més. Si te dones compte en el vídeo, és un moment d'incertidumbre, un bou que entra sense malícia al carrer Ixe, el bou va buscant fugir, lo que pasa es que se topeta en dos o tres persones que intenten entrar per el mateix palo. Si te fijas bien el vídeo que veis por ahí, que es muy lamentable también, te utilizan enseguida la gente en las redes sociales y esos vídeos, pero bueno, eso es una cosa que entra desde el siglo XXI, no se puede ver, ni han puesto gusto a entrar, eso entra desde la festa, Chimo, es... Però, entonces, què passa amb museros? Que diguem que hi hagués tres aficionats que volgueren entrar pel mateix palo i no, clar, no dona temps, o què va passar? Claro, no dona temps, quan se donen en compte el bou el tenien damunt, i el bou, pues, lògicament, va fer lo que té que fer un bou, ni más ni menos. Bueno, de tota manera, i tot i que el nou Consell, Vicent, en el tema de bous al carrer, bueno, sabem que no és favorable, com estan les xifres? Home, jo estic sentint, en fi, declaracions de molts regidors en molts pobles posant en qüestió el tema. Altra cosa és que després s'autoritze o... Però no estic d'acord amb tu en el tema. Mira, ara mateix ja vinc de conselleria de parlar en Josep Maria Àngels, que és el cap en jefe del tema Calvino, i ell té l'ordre del president de la Generalitat, Ximo Puig, de tirar avant en els bous. I ell té aquesta ordre i ell defen els bous. I ara mateix acabem d'eixir i tot entra dins de la normalitat. Lògicament, des del Consell... Però no s'estan posant pegues en algun poble per a que no se celebraren, Vicent? He llegit algunes notícies que, no sé, però almenys a mi m'han sembrat algun dubte. Què vols que t'ho digues? Lògicament, això està clar. No anem a enganyar que n'hi ha 6 pobles actualment, en 4 pobles, en 3 pobles s'han prohibit i en 3 pobles n'hi ha consulta. Però n'hi ha 365 pobles en la Comunitat Valenciana que continuen fent bous. S'han fet més bous que mai? Més festes de bous al carrer que mai, Vicent? Sí, enguany sí. Enguany dugam actualment 40 i pico pobles més que l'any passat. Bueno, pues això són bones notícies. I en quant al tema del veterinari, com va la cosa? Ja sabeu que està aquella, en fi, la normativa de que siga obligat en cada festa de bous al carrer que hi hagi un veterinari, un facultatiu. El tema del veterinari és de tots els anys, pues, el col·lectiu veterinari del col·legi de veterinaris. Bueno, part del col·lectiu, perquè veterinaris n'hi ha molts a la Comunitat Valenciana i no tots opinen igual que una part del col·legi. Pues, reivindica la presència d'un veterinari pagat. Veterinari pagat dins del festejo. Però al mateix temps s'olviden de que actualment en la festa ja participen 4 veterinaris. 4 veterinaris que actuen d'ofici conforme al càrrec que tenen. Sense un veterinari tu no podries fer un festejo de bous al carrer. El veterinari és el que autoritza l'entrada del bou a un corral, el que autoritza que el bou estigui en el corral, el que vigila que els corrals estiguin en perfectes condicions, els que vigilen que el bou arribi al matadero en perfectes condicions i autoritzen el seu destí a consum humà o no. O sigui, que el col·legi de veterinaris vol uno més, diguem? Això és, el col·legi de veterinaris el que vol és col·locar a tots els veterinaris que no tenen faena, per dir-ho d'alguna manera, i dir-ho clarament ja d'una vegada per totes, ja està bé de tantes mentides i tants enredos, vol col·locar una altra figura d'un altre veterinari, quan ja actuen 4 veterinaris d'ofici en un festejo de bous al carrer. Hi ha que dir les coses, els veterinaris tenen que contar les coses ben contades, no dir que no actua ningú veterinari. Sense la figura del veterinari, tu no tindries ninguna guia per poder manejar els bous. Ni les ganaderies autòctones podrien tindre el ganau d'ells en perfectes estats de salut. Vale. Home, doncs per això, Vicent, en tantes coses, volem que els que esteu en la festa, i és que l'organiseu, les penyes, pues tingueu així la vostra veu per explicar les coses clares, perquè en aquest aspecte, efectivament, ha hagut alguna que altra confusió. Jo també tenia entès que, clar, però com no pot... És necessari que hi hagi un veterinari en cada un dels festejos. I, bueno, per això, ara aclarir aquesta qüestió. Pues Vicent, que vaig a veure l'estiu a veure si lo del xicón este de Faura, en fi, millora. I això, que tinguem un bon estiu pel que fa a les festes de pous al carrer. Gràcies per acompanyar-nos. Jo també te vull dir, en un minut breve, digues, que nosaltres, la gent del bou, som els primers que aquestes notícies no mos agraen. Som els primers que ens afecta molt. No com un tots aquells que no entenen la festa dels bous, que se dediquen a alegrar-se de la mort d'una persona i de les agarraes en redes socials. Nosaltres sí que realment s'afligim i mos dol, però la vida sigue i això és part de la vida i de la festa dels bous. Antesos. Vicent Nogroles, president de la Federació de Penyes de Bous al Carrer, que vaig a molt bé especialment, no?, per a la família i per a este xicón de Faura, i que vaig a veure la festa pel que queda d'estiu. Gràcies, bon, un abraç. Adéu. 97.7 Estudiar és la ràdio de València, és la ràdio en tu ciutat. 97.7 Estudiar les canciones de tu vida te acompanya. Feria y fiesta de la vendimia de Requena, del 19 al 30 de agosto. Vive Requena, donde la vendimia es fiesta. Música, conciertos de Edurne y de I Love 80, pasacalles, noche del vino, noche del labrador, noches festivas en sus barrios históricos, Las Peñas, La Villa, El Arrabal. Disfruta de Ferevín, la feria requenense del vino, en su 25ª edición, del 27 al 30 de agosto en el recinto ferial. Requena, feria y fiesta de la vendimia. Te esperamos. Ayuntamiento de Requena, Concejalía de Fiestas. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la no. Sis minutets i arribem a la una de la vesprada. Va passar també un dia com el d'avui, un 17 d'agost, no sé si era dilluns, era dia d'arrencada, però si posem el retrovisor i ens n'anem a l'any 1987. Què estaves fent? Un 17 d'agost de l'any 1987. Doncs mira, tu no ho sé, però esta xicota de la que anem a recordar una de les seues cançons bandera, el que havia fet és arribar al número 1 de les llistes, tant en Nord-Amèrica com en Anglaterra, en un tema que va ser tot un èxit. Un èxit, a veure, en quant a la cançó, perquè la pel·lícula que anava afegida a esta cançó va ser un autèntic desastre, com d'altra banda quasi tot el que va fer ella com a actriu. Ara, com a artista, espectacular, eh? Espectacular. Qui és aquella xica? Se'n recordeu de Madonna i Who's That Girl? Thank you. 97.7 Valencia. Así que quédate, si eres tan fuerte, guarda el ego y cállate. A tus demonios de una vez enfréntate y gánales, levántate. 97.7 Radio. Y quédate. Servicios informativos. Punt, última hora informativa, César Molins. Hola, Ximó, bon dia. Què tal, senyor? Molt bé, vostè? El pedo el que no, eh? Estava sí, senyor, sentint-te sí, ja en fortes dies. Ei, dale, que te pego. Vostè també tenia ganes bueno, de tornar, eh? Sí, sí, se nota, eh? Estic jovial, tinc un entusiasme. Un gran color de cara, també. Bueno, això són les platges de la Safor, César. Bueno, però anem a l'actualitat. Ara parlarem també de l'oratge, i és que este tema en el que arrenquem l'última hora informativa és ben seriós, i és que les presons de la Comunitat Valenciana estan per damunt de la seva capacitat. Ho ha denunciat el sindicat ACAIP, i que diu que estan albergant el 63% més de lo que marca la llei. Sí, ese percentatge augmenta fins al 73% en el cas de la presó de Picassent. Segons ACAIP, esa dada la convertís en una de les presons més sobreocupades d'Espanya. L'informe de CAIP sobre la població reclusa posa també de manifest que les 7 presons de la comunitat continuen per damunt de la seva capacitat. En total són 4.200 les habitacions que hi ha en aquestes presons, més de 7.000 reclusos. Això suposa una taxa de massificació del 163%. La major part dels interns, 6.500 són homes d'entre 18 i 25 anys. Han trobat el cadàver d'un home, un home flotant, junt a l'espigó del port de València. Què ha passat? Pues els fets s'han produït esta passada matinada, Ximo. L'avís s'ha produït al voltant de la 1:30, segons fonts de la policia local. El mort només portava posada la seva roba interior, la resta les seves pertenences no han sigut localitzades. El cadàver ha sigut traslladat ja a l'Institut Anatòmic Forens per tal de que se li practiqui l'autòpsia, que serà, a més, la que determini la causa exacta d'esta mort. I una anciana desapareguda en una zona de muntanya a Benicarló. Sí, una dona de 70 anys que ha desaparegut en el lloc conegut com Petiquillo. Els bombers del Consorci Provincial de Castelló la busquen des d'esta passada matinada. Segons el 112, també s'ha afegit a aquest operatiu de búsqueda un helicòpter. La Universitat Politècnica de València, triada com la millor politècnica d'Espanya. I ho diu el rànquing de Shanghai, que és l'indicador més prestigiós del món en aquest sentit. La UPV està entre les 100 millors universitats politècniques del món en matèries com matemàtiques o química. A més, està entre les 150 universitats més destacades en informàtica. També diu l'informe el rànquing de Shanghai que, a pesar dels retalls, la UPV es manté per dècim any consecutiu en el top 400 internacional. I anem a les carreteres, que són avui també un punt d'atenció. Operació 15 d'agost, que ha finalitzat 12 persones mortes en les carreteres. Sí, un d'ells en la Comunitat Valenciana, la P7, a l'altura de Llaurí. 6 dels morts eren motoristes. A més, en els 11 accidents mortals han resultat ferides 3 persones. I en el que portem d'any, Ximó, són 664 els morts en les carreteres, només 56 d'ells en el mes d'agost. I anem a veure com està l'oratge. Senyor Molins, el pati per avui com està? Ja he vist que, en fi, frescoreta, que sí, ve algun que altre núvol i no sí, sé sí, si ve ploguent. Pues ve ploguent, sobretot a partir d'esta vesprada, i bàsicament el nord i en el sud de la Comunitat Valenciana. De fet, són dos províncies que estan en avís groc, tant la de Castelló com la de Alacant, però esta vesprada també, conforme vaig passant el dia, podrien produir-se pluges, encara que més dèbils, així al litoral de la província de València. Seran pluges fortes, bàsicament, a la província de Castelló, on diu l'Agència Estatal de Meteorologia que podrien caure fins a 20 litres per metre quadrat. Una situació, la d'avui, que serà demà més generalitzada. Demà sí que es preveu que ploga tot arreu de la Comunitat Valenciana, bàsicament pues, concentrant-se les pluges a la província de Castelló, que seran més fortes. Perquè fa el vent, avui fluix variable, demà bufarà de llevant, i les temperatures, tu estaves comentant, Ximo, les mínimes en ascens, però les màximes es mantenen pràcticament sense canvis, demà inclús cauran fins a 5 graus, avui la màxima prevista a València Capital, 31 graus. De categoria. Sí, senyor. Per les nits especial. I està sent aquesta temperatura molt bona per al raïm. Els amics que tinc, que no tia sí. Requena, me diuen que estaven molt preocupats perquè teníem les vinyes molt estressades per el tema de la falta d'aigua. Però este canvi d'oratge i aquestes quatre rabinades que ha pegat, aquestes quatre pluges, han anat molt bé per al vi. Jo sé que és vostè gran aficionat. Sí, sí, i a més el que farà serà engrossar també el raïm. Això farà que la qualitat d'aquest raïm siga molt més millor. La vendimia que va començar d'ací no res, a principi de setembre, per ahí. Perfecte, molt bé. Les tomàques encara les té bé, segurament? De categoria. Perfecte. La valenciana la millor. Ai, sí, és molt bé. Gràcies. Tornem a la informació a partir de les 2 de la vesprada. És la 1:04, quasi 5, una paradeta, i ara parlem de l'actualitat del València. Otamendi, chao, chao, i benvingut este Mangala. I el dimecres partidàs o Mestalla contra el Mónaco. Vos contem l'última hora i el que ha dit Barragán ara mateixa en roda de premsa. D'ací un minut. Decimosexto Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. Del 14 al 27 de agosto, con las actuaciones de grupos internacionales de México, Italia, Taiwán, Armenia y Valencia, que actuarán en numerosas localidades de la provincia de Valencia. Gran gala de clausura el 27 de agosto a las 10:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. ¡Te esperamos! Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. Festes a Bétera, del 11 al 22 d'agost, amb actuacions de la banda musical de Bétera, Xunta Pep Botifarra i Xavi de Bétera. Estrellita marinera, estrellita marinera. Concurs de paelles, dansa popular, disco mòbil, sopars populars, mercat medieval. I el dia 15, la festa gran de les alfàbegues, no t'ho pots perdre. Festes a Bétera, del 11 al 22 d'agost. Ajuntament de Bétera, regidoria de festes. 97.7 és tu dial, és la ràdio de València, és la ràdio en tu ciutat. Era tot el que tenies que dir, Nicolás? A veure com ho ha dit, a veure com ho ha dit. Òscar, ho tens ahí? Tens ahí? Què ha dit? A veure com ho ha dit, a veure? Un abrazo grande, Tete. Un abrazo grande. Tete. Hala. Tanta paz dejes, com era jo. Paz, com era, no sé què, dejes, com paz. Ale, ale. Bueno, el meu poble, diguem, i mou a fer la mà. En cariño, però no ha tingut una eixida elegant. I al punt també es va complicar la vida en la professionalitat, en què, bueno, sí, estarà ahí, és un professional. Home, negar-se a entrenar, què vols que te diga? Adeu, Otamendi, i hola, Mangala. Sé tu, quin morenazo, que molt bé, del City. Ara mos contaran tota l'actualitat esportiva i valencianista davant este encontre, que és una final, o el 50% d'una final, dimecres a Mestalla contra el Mónaco. I recent tornat de les seues vacances, el tio està fet un pincell. Mireu-lo, està, jo què sé, està, mira, tot el dia a la piscina. Ahí estava comentant Manolo Montal. Què tal? Sentit, bon dia, Ximo Rovira. Ben tornat. Un plaer, igualment, compartir amb vosaltres estos bons ratets de ràdio que es tiraven falta, i el magnífic aire condicionat que té esta casa. Val a dir, no sé de quina marca és per fer-li publicitat, però... Òscar, ara quan pugues no podies tirar una miqueta d'aire, primo, que t'estò el mando. No més pugues. Tu tens el poder. Tu tens el poder. No més pugues, Pellicer. No més pugues. Pues sí, un plaer. He vist en Twitter que la teua piscina... Fantàstica. Fantàstica. Sí, Me costa moltes hores, però està tremenda. Però hi està rentant una fama... Esta... Sí, sí, una sí, sí, merescuda sí, sí. fama, d'altra banda. Eh? Allent de los mares. Avui toca Barredera, esta vesprada. Toca què? Barredera. Passar... Barredera? Sí, sí, sí, sí. Per a netejar el fons. O sigui, que la piscina no és únicament per a uso i disfrute, no, sinó no, que no, també ja, el seu manteniment, evidentment, piscines mortals, s'encarrega de tenir sí, sí, en perfecte sí, sí, estat, de cloració, de pH, de... Tot estupendo. Absolutament. Lleves les fulles... Tot. Però no, que dels pins caiem molt. I els dies de ponentant i te conte. A on ja és. Per què no fas un dia... una cabanya. Per què no fas un dia una torra allí en la piscina i... Bueno, no serà... Escolta, no serà ni la primera ni la segona. Esteu convidats quan vulgueu. Yeah. Pues, di queda. Pellicer, li prenem la paraula a Montalt. Com veieu? Tot bé? Has aterrat en bona setmana, eh? En bona setmana, setmana calenteta. Setmana calenteta perquè tenim de tot. Tenim Champions, tenim Lliga, tenim transfugues, tenim una miqueta de tot. que... El del Chao és el transfuga. El del Chao, Chao Tete. Chao Tete. Chao Tete. Pues sí, jo sobretot no deixo de fer-me una pregunta. A veure, és lícit voler millorar en qualsevol treball del món mundial, val? Però per a què tanta pantomima? Per a què acaba el partit d'Almeria i te'n vas sense que ningú t'obligue, que ningú t'agarre i t'estira el braç? Te'n vas tu a fer-te un selfie a la graderia amb la gent darrere? Però t'has cagat en la gent? Quina pantomima és això? Que torna a dir que cadascú en esta vida pot aspirar a millorar i és superlícit. Però me pareix tan burda la manera de decidir este xic. En la comunicació, vamos, de l'esnable. Però és que després, jo no sé si al final, al remat en l'entreno, que va ser el del dissabte... El de quan se declaren rebeldies, el dijous. El dijous? El dijous, abans de l'assaig general en Mestalla, li diu... Quin entreno se vota, el del dijous, entonces? Bueno. Ahir se'l vota. Ahir. I el dijous és quan li diu a Nuno, no me pongas que me juego mucha plata. Que la resposta que recibo jo, van ser que tenen los que es juga un paquet de sugos. Això li va dir a Nuno? Sí, sí. No me pongas, que me juego mucha plata. Home, Nuno ja estava, efectivament, dius, ho sentia, i ho he llegit en el súper, dic, pues sí que este Nuno ja ha posat a Bezo perquè no se fia de que jo també di estiga i això. Eso també di qui diu a l'entrenador que està jugant-se molts diners i que, per favor, ja no compten ell. Que ja... Però és un entreno, que no le ponga, que no le ponga cuando, el dimecres, que no le ponga ni en el entrenament, que era un partit de contra Mestalla. Correcte. I de cara als partits. Mira, hi ha molta gent que diu, ha gestionat molt mal el club esta història. Mireu, els jugadors se declaren rebeldia quan es declaren rebeldia. Això no pot, si tu, ell esta setmana i mitja entrenant en tu no diu res, tu entens que mentre estiga compta. Per fet que se creen en rebeldia, això sí que és cert que tu no pots controlar-ho. I si els temps, tu no pots... Jo, ahir, al club, no tinc res que dir-li perquè no té culpa res. Ara bé, jo sóc el club i si jo també en deixen d'anar, se'n va. Però se va en un expedient que el sumari de la Gürtel és un Don Miqui al costat. Vull dir, l'expedient i la sanció que s'endú per negar-se a entrenar i a jugar... Perquè és que si tu no sancions este comportament ara... Tu estàs a obrir les portes... De la teva empresa es nega a treballar i, clar, que li pots obrir un expedient i multar-lo seriosament. No, tens l'obligació d'obrir-li un expedient perquè, si no, estàs obrint les portes a futurs comportaments del mateix rango. Vull dir, si el València no obri un expedient a Nicolás Otamendi, queda amb els pantalons a l'altura dels turmells. No estic dient que estiga mal gestionat en el temps. El València no pot controlar que el jugador el dijous se declara en rebeldia. Però el València sí que pot controlar i dir, escolta, tu te'n vas, però escolta, però te'n vas d'aquella manera, no te'n vas a les de Rosetes després d'haver-te negat a entrenar. Ja. Si el València no ho fa, entenc que espera no soliviantar a la corte de Mendes. Correcte. Si realment ell es nega a entrenar i el València li consenteix, si no li fa pedir, no l'obliga d'alguna mica... Està consentint-lo? En els ous peluts diu que no vol entrenar, pues bé, però tens mecanismes, efectivament, per a sancionar-lo. O és que s'havia arribat a un acord de dir, bueno, va, igual té, que no entrene i total, va, posa Bezo i anem fent i va, no anem a fer més escarot. Ai, sí que tindria culpa el València. Si absolutament. Deixa, si se deixa anar i diu, bueno, va, igual té. Perquè no es va, igual té. I una altra pregunta que tinc per a tu, Manolo. Mm. En què el beneficia a este xicona Otamendi el fet de no entrenar? Si ja tenia el tema fet... Ell entén que en un entrenament se pot lesionar i per tant demana que per lo que està jugant-se de cara al seu futur, pues, preservar-se al 100%. En fi, dir com a despedida. Jo ja le dije a mi representante que era lo que havia, i el València ja sabe lo que quiero, i este chao, si això queda com a despedida, macho. Tajo verde glòria. Dos detalls. Tajo verde glòria. Detall número un. Quan estava negociant el seu contracte, la seva renovació, la seva revisió de contracte amb el València, José Luis Gallá, tingué que sentir o veure o llegir, en, sobretot en xarxes socials, comentaris molt desafortunats perquè en tot el procés de renovació ell no havia eixit a la palestra a xurar públicament amor al València. Durant tot este temps, amb la sospita de que se n'anava, ningú li ho va reclamar a Otamendi. Gallà continua i Otamendi se'n va. I això són fets. I després la gent que els interpreti com vulgui. I dos. Però tu creus que no ha hagut un moviment de València? Jo el que dic és que a Otamendi no se li ha exigit. Jo el que dic és que a nivell carrer el que se meneja és que a Otamendi no se li ha exigit el que se li va exigir a un de la casa, que a més continua. Jo personalment li ho hauria exigit tant a un com a l'altre. O li ho ha exigit, el pare, que com no estava en el micro, pues no ho ha dit, però... I després, punt dos. Anem a veure com queda la cosa, perquè és cert que Otamendi ja ha viatjat cap a Manchester, però que de moment sembla que l'equip Mangalà no té gens clar vindre a València. Val? N'hi ha més coses, n'hi ha un altre jugador, Roni López, que també està en l'agenda que podria vindre, que serà una sessió del City, però el principal, que és Mangalà, no està gens clar que el futbolista francès vulga vindre a València del futbol. De fet, ahir en xarxes socials va ficar alguna cosa així com soc del City i jo no me rendís mai. I així que anem a veure quina és l'evolució d'esta història en les pròximes hores. Bueno, pues dame les novetats que puguen arribar des de Manchester, perquè hi ha la possibilitat efectivament d'un intercanvi, que si és este Moreno, pareix que ens aniria molt bé, no? Perquè el perfil de Mangalà entraria... encaixaria bé. A més, un jugador que m'agrada és un jugador ajudar. Molt potent, a voltes una miqueta anàrquic, però bueno, jo crec que és un central que li vindria a la València, sí. Fenomenal. Salva Folgado, que ha estat ja també reincorporat i a l'estreno de a l'entreno de València. Què? Moreneta estàs, Folgado? Folgado. Dic una cosa, la piscina del Musogre és més gran que la de Manuel Montal. A veure, ja està. Jo la tinc més llarga. La piscina de Manolo és un charco. Ja, ala, venga. La venga, no, i el teu no, sobre? Sí, no, és que el seu sobre és el de les piscines Picornell de Barcelona, de les Olimpiades. Cuidado. Se ves a fer, va, va. Propaganda jo no faig. Si és possible. Que me tinc que sentir jo això, serà possible. Te vaig a dir una cosa, te vaig a dir una cosa. Perquè no la traus, algo tendràs que ocultar. ¿Vos que la traga? ¡Home! Que no tengo una foto. Yo si fuera tú que dices que la tenés tan gran, la trauría. Esta vesprada va a traurla. ¿Va a traur esta vesprada? Per fi la va traure Folgado en Twitter esta vesprada. Sí. I una pregunta personal. El teu sobre que també t'obliga a passar el gamber per a llevar la fulla a la pinotxa. El Musogre s'encarrega de tot. Quin xollo. Musogre és un fenomen. Què te pareix? Musogre és un fenomen. Pues que... Primera hora del matí, eh? Que eres un privilegiat. A l'avui del matí ja està. Passant el polp, quan diu la barrerera. El polp. Saps? Tenim un debat així. La nit d'abans ja li tira el tractament per a controlar el pH, sí, etcètera. Musogre és un fenomen. Impressionant. Pues Cayetano és un fenomen. I té bona tombona també, no? Té bona tombona. Tenim un parell de bones tombones també. Tombones. Sí, sí, perfecte. Sí, sí, sí. Molt bé. Bueno, i per paterna què? Per paterna, com ha anat la cosa? Bueno, pues el dia després de la deu de Otamendi, Nuno ja treballant amb un altre central que tot apunta que va ser Rubén Bezo. De fet, Will 11 que prova en una paterna, Chimo, pues és el mateix de l'altre dia davant la Roma, amb dos canvis, Barragán que entra en banda dreta per Cancelo, Barragán que arrossega unes molèsties, que no va poder jugar davant la Roma perquè culpa de ses molèsties i que recupera estatus de titular, cau Cancelo, i a partir d'ahí el substitut de Otamendi no va ser Orban, va ser Rubén Bezo. Per tant, Ryan en porteria, Barragán en defensa a la dreta, Gallà a l'esquerra, Mustafi i Bezo per a tancar defensa, Enzo, insistís Nuno en Enzo i no en Fuego per davant d'aquesta primera línia de 4, i sí que... És cabut, eh? Molt cabut, molt cabut. I quan no li va bé, també. És que és reincidir en l'error, sí, que pues, és pitjor que errar. Ui, RQR, altra volta amb Enzo per davant d'aquesta línia de 4 en defensa, per davant d'Enzo, Parejo i De Paul, que faria el rol de lesionat André Gómez, a la dreta Figuli, a l'esquerra Rodrigo, Nopiati, Rodrigo i dalt Alcácer. El mateix 11 que el dia de la Roma, amb la novetat de Barragán per Cancelo i de Bezo per... Però també és el que s'aprova avui a Paterna i crec que està la prova o l'11 que en uno plantejarà d'ací dos dies a Mestalla. Afortunadament, encara que hi ha preocupació en l'afició, cues a Mestalla per a retirar les entrades i Mestalla dimecres que va presentar un aspecte, el de les grans ocasions. Ens juguem moltíssim i molta pasta, també. Està ben també, Canyaret tema entrades, per cert, no vull que se m'oblide. Més enllà de que crec que és un lleig detall del club cobrar-li a la gent l'entrada en la prèvia de la Champions, val? Perquè ja la gent ha pagat la morterà de la bona de la temporada damunt i tras la prèvia de la Champions. Des del club me diuen no, és que en la Champions és que després se en la prèvia s'equilibra, no sé com és el tema, sí, però bueno, s'equilibra si passes. Si no passes, claro, me conten que te descompten, contem que anem a passar, no? Sí, vale. Diuen, no, és que la prèvia s'apaga sempre. Home, també sempre s'havia pogut informar de les juntes i enguany no se pugui informar. Vull dir, les coses sempre se poden canviar si uno vol. Hi ha gent que està tenint molts problemes a l'hora de treure l'entrada, perquè sembla que en la cosa per internet, la venda online, no està funcionant massa bé. I és més, alguns abonats s'han trobat en què van treure l'entrada per venda online i que als 48 hores els ha arribat un avís de que la venda és incorrecta i que no tenen entrada. Així que n'hi ha malestar, prou de malestar. No tan la presentació també va passar una cosa pareguda. Perquè a més, Ximo, la gent no que la compra online, que no és una qüestió de comoditat, que és que hi ha gent que viu a 100, 120 i 130 quilòmetres de València, que sembla que això a voltes se mos oblida. Val? I la gent, damunt que ha tingut que pagar un recàrrec per treure online, damunt, a voltes està quedant sense entrada perquè hi ha una errada en el sistema. Hi ha que articular aquestes coses millor. Un club que vol ser un club punter, aquestes coses les té que articular millor. Jo no acabo d'entendre com, precisament en la disponibilitat online, de repente apareixen o desapareixen llocs. Sí. Saps? Pues que jo m'imagino que això... Sobretot el que no entenc és com t'arriba la rectificació de la venda 48 hores després. És una cosa que se m'escapa. De repente és tot l'amfiteatre ocupat, sí. De repente el Sant Demà, unes hores després n'hi ha mil i pico. Bueno, això ja sabrà el València com ho fa. Bueno, a lo que anàvem, avui hem tingut en Paterna declaracions de Barragán. Què ens ha contat? Pues ha parlat de... no sé quin és el guió que t'ha donat Manolo, però bueno, jo crec que podrem escoltar-lo en primer lloc valorant l'absència de Otamendi. Curiós, perquè el València ha dit no a totes les entrevistes que se li havien demanat per part de tots els mitjans de comunicació. En el dia d'avui s'ha dit no a qualsevol tipus d'entrevista, se vol blindar la plantilla, no ja de cara a aquest partit transcendental davant del Mònac, però també el que se vol és evitar qualsevol tipus de manifestacions al voltant de lo que suposa l'eixida de Otamendi. Així que, altra volta, com diuen els italians, silencio estampa, ningú parla, club blindat, per a mitjà de comunicació. Barragán, evidentment, li hem preguntat per Otamendi, però, pues, evita això. Bueno, yo creo que no debo entrar en eso, ¿no? Yo creo que estamos centrados en el partido de ida. Las cosas que estén pasando o vayan a pasar o sucedan, eso está fuera de nuestro alcance y nosotros nos tenemos que centrar en intentar estar lo más concentrado posible en el partido del miércoles e intentar prepararnos lo mejor posible para intentar llegar bien al partido y conseguir un buen resultado para la vuelta. Bueno, cada miembro de la plantilla va a hablar de la eixida de... Yo también le diré una cosa, y Manolo Montalte... No, cap membre de la plantilla va a parlar. Correcte. Manolo Montalte ho sap, perquè al llarg de la passada temporada ho vàrem comentar. O també era un futbolista, ara no és tirar-li al futbolista... Merda, entre cometes, no? O sense cometes, parlant en plata. Perquè sí, però és cert, o també era un futbolista que no feia vestidor, o també li arribava, o també li feia el seu treball, o també li se n'anava a casa. Vull dir, també no tractava de ser massa amic de la resta d'integrants del vestidor. Tenia, diríem, el seu cercle molt tancat d'amics. Rodrigo de Paul. De Paul i Enzo, fora. A partir d'ahí, amb la resta de futbolistes, hola, què tal, bé, bon rotllo, xuant, etc. Però acabava l'entrenament i se n'anava a casa amb la seva família, amb els seus amics, ja està. Quedava en Vieto, quedava en Musacchio, quedava la gent del Villarreal amb els argentins, dinaven, sopaven, però... Res més. També és certa una cosa, després el teu vestia de Curi era un fenomen. No, correcte, i una cosa no lleva l'altra. El millor futbolista per a mi de la temporada passada en el València Club de Futbol, sí. I sobretot un líder, que per a mi és una de les grans incògnites que me deixa l'Adeu Otamendi. Sí. I ese moment en què l'equip, jo recordo, per exemple, l'any passat, te marca Coque l'1-0 en el Calderón, i comença el Calderón a tronar i l'equip a fer-se xicotet i arriba d'ell i pega dos xillits allí i posa firma més d'un i l'equip comença a revifar, a ressuscitar una miqueta. I si història veurem ara, qui la té? Però jo vaig a que dins del vestidor esportivament se li va tirar en falta, però a nivell de personal, no. Camaraderia, bon rotllo, etc., no. Va ser un ídol de l'afició, sí. El saludo del general. Mireu Mari Carmen Gallar avui en Superdeporte com arranca el seu reportatge de despedida en les imatges de Otamendi a xiquets, i un xiquet precisament que és el que se li acosta en un baló i vol fer-se la fotografia, i se la fa, de fet, fotografies del company Juanma López. I diu, i arranca Mari Carmen Gallar dient les declaracions de xiquet, i ara què hago con tu camiseta, li diu el xiquet, sí. Otamendi. Ahí és on jo crec que és una part important d'un futbolista que vol passar a la història, i el seu pas pel valencià, en fi. I hi ha deixat moltes samarretes de Otamendi. I hi ha moltes samarretes, sí. Otamendi. Sí. Però dius que la de Mandalà, aleshores, no, de moment en la impremta ho han aparat, això? Jo, de moment, no seria, vull dir, no seria pessimista, donant-ho per fet, no seria pessimista. De fet, el club no ho oficialitza. Evidentment, s'estava esperant l'arribada de l'Aijun, que aterrava, jo crec que ja estarà a València, però estava previst que aterrés este matí a València per a tancar l'operació. No se tanca, i més enllà de flecos econòmics que sempre acompanyen una operació d'aquestes característiques, és perquè este futbolista, és cert, és reaci a eixir del City. Per cert, que l'altre dia A partir d'ahir, per la Manolo, o entren més diners, o a veure què passa. O a veure quin futbolista entra. Però Otamendi ja està allà, vull dir. Otamendi ja està allà. Otamendi ja està allà, i hi ha un problema, i és que el futbolista es reaci a vindre, i si no ve, evidentment, els diners que ha d'ingressar València són superiors als 40 milions. Ara me confirmen que el col·legi on estava el xiquet Otamendi, és el xiquet o xiqueta, xiqueta, mateix, xiqueta. Xiqueta Otamendi, correcte, enguany no estava ja matriculada. Per tant, és una evidència més que clara. I per cert, té certa gràcia, per dir-ho d'alguna manera, el fet això de que el jugador, sense saber si Mangala diu sí o no, té tanta pressa per anar-se'n d'ací que ja ha pegat a fugir, vull dir, no s'ha esperat ni... I després una altra cosa, com l'Aijun va jugar les seues, per això l'Aijun està on està i nosaltres estem on estem, però com va jugar les seues cartes i com vos la va pegar a tots, perquè jo vaig caure quan la famosa roda de premsa d'acomiadament va ser la més intel·ligent. D'Amadeo Salvo. Sí. Jo no me vaig adonar fins que altre dia els companys de Cope, crec que la Rafa Villarejo fica el tall i ho explica, i sentint-lo te dones compte de que és cert. La gent diu, l'Aijun s'ha plantat i ha dit que o també han dit 50 o res. Sí. No. A l'Aijun li pregunten quin és el preu d'Otamendi i diu, el preu de la clàusula d'Otamendi són 50 milions d'euros. En cap moment va dir Otamendi no eixirà per baix del preu de la seva clàusula. La pregunta va ser per a Meriton, concretament, per a Merit, la va fer el company Héctor Gómez de Plaza Deportiva. Correcte. Li va preguntar, per a Meriton, va ser l'última pregunta de la roda de premsa, més era important, i li van donar el torn de paraula quan ja s'havia tancat la roda de premsa, però li va preguntar, per a Meriton, Otamendi, què val? I ella, molt intel·ligent, va dir el preu d'eixida textual d'Otamendi són 50. No va dir que eixia per 50, però a partir d'ahir és cert que les interpretacions van apuntar a l'Aijun diu Otamendi són 50. I l'Aijun no va dir Otamendi són 50 perquè, evidentment, no ho podia dir. Bueno, i el que s'ha publicat, salvo, per lo menos, són 40 milions més l'arribada de Mandau. En el seu adeu, Salvo és conscient de que Otamendi va eixir per una quantitat inferior als 50. I una de les raons que també provoca aquesta eixida precipitada de Salvo és que ell sap que ell havia empenyat la seva paraula en què Otamendi són 50 i que l'Ime el va vendre per una quantitat inferior. I és algo que també acaba trencant palletes entre Salvo Te vaig a dir una cosa, tal com està la vida en general en este país, que un tio siga capaç de dimitir perquè sap que no pot mantenir la seva paraula... Ja és un pas endavant, Hauria de ser lo comú. Eren moltes coses, va ser lo de Parejo, sí. Va ser lo de Imbula, que va ser molt greu, lo de Cayo, però una de les altres raons serà que Otamendi... Lo de Cancelo. Ell diu 50, lo de Cancelo, ell diu 50 i l'Ino diu no. Ja ho veurem. I, clar, ja empenya la seva paraula. Un Cancelo que va ser reserva perquè el titular, efectivament, és Barragán, sí. I contava també la roda de premsa de... Està Don Antonio pel dimecres, està Don Antonio. De les ganes que hi ha en l'equip. Steve McBarragán està per al... McBarragán està i està molt il·lusionat. Con mucha ilusión y mucha motivación, ¿no? Sabemos que es una eliminatoria importante para el Valencia y para la afición y para la ciudad y vamos a intentar de estar a la altura, de pelear lo máximo posible. Tenemos el pensamiento de pasar sí o sí, y no nos cabe en la cabeza decir que no vamos a pasar, y como te digo, yo creo que el equipo está completamente capacitado para pasar, y bueno, vamos a estar concentrados los 180 minutos para intentar hacer un buen partido tanto de ida como de vuelta, intentar entrar en Champions, que es lo que queremos. Lo que queremos, lo que necesitamos, don Antonio, y també per a la caixa del club i per a la il·lusió d'una afició que després de lo vist en Mestalla el dia de la presentació contra la Roma estem més que preocupats. I si eix de la defensa ha de ser Bezo i Mustafi, pues bueno, pues, perquè encara que arribarà el Mandala de turno o el Garay de turno, ja no arriben perquè el partit és després demà, 20:45, i per descomptat, així, en sintonia. Ara bé, enguany hi ha una modificació respecte a inscriure futbolistes en la... Fins a un dia abans pots inscriure-los. En la Lliga de Campions. Fins el dia de... Abans. Demà, a les 12 de la nit, pots inscriure a Mangalà. Evidentment no va jugar el partit de nada, però si vols que jugui el de tornada, l'has d'inscriure 24 hores abans de que comenci el partit de l'eliminatòria de nada. Mendes, quants telèfons tindrà? Físicament, quants terminals? Perquè té uno per parlar en esto. Té que estar... Està en el ajo del tema, no? Home. Jorge Mendes, no, no. En quin ajo no està Mendes? Mira quin altre futbolista va entrar en l'operació. Estàs senyalant-me, Salva Folgado, la fotografia de Marcos López, esta perla portuguesa, que també, tant en portada com en interiors de Superdeporte, apunten, és un 10, és un mitja punta, és un creador de joc, res a veure en Mangalà, però és que el 8 que deixa Otamendi és un 8, aquí, eh? Aquí pertany. No me digues que és de Mendes. Una pregunta que volia fer. Quin percentatge de comissió s'emporta Mendes o les seues empreses de les operacions? Així a Ringo Rango. Home, el 10%... Generalment treballen al voltant d'un 8-10% els representants. Un 10%. I quants diners ha invertit el València en jugadors? 170 quilos? El 10% són 10 milions? Uns 17, que no tots són d'ell, però bueno... Però dona compte d'una cosa, ahir no és el representant de Otamendi, igual que no és el representant directe de Di Maria, que coincidissin en representant. Ara bé, ell ha provocat dos traspassos seguits de Di Maria al Manchester i al PSG. Tiene ciertas tendencias sobre va portar a Otamendi i ara se l'emporta. I aquí li dona igual que la part important de la comissió se la quede Mendes. Aquí ja haurà guanyat en les dues operacions, pues igual 2 quilos. Mendes ha guanyat més i no és el representant directe. Però no té ni la teua piscina ni la de Manolo Montal. Jorge Mendes, que siga. Que la polleta. Tenim alguna novetat dels... Sí. Horaris de Lliga? Després de la Lliga es tombarà tots i es tornarà a refer perquè s'enganyarà. Però bueno, de moment ja té les jornades 4, 5 i 6. Recorde, jornada 4 per al València, dissabte 19 de setembre, València-Betis, Mestalla 6 i quart de la vesprada. Per al Llevant Unió Esportiva, diumenge 20 de setembre, a les 8 i mitja de la vesprada, al Camp Nou, Futbol Club Barcelona, Llevant Unió Esportiva. Això en la jornada 4. En la jornada 5... Per al València Club de Futbol, és jornada intersemanal, dimarts 22 a les 8 de la vesprada, Espanyol-València, i per al Llevant Unió Esportiva, dimecres 23 a les 8 de la vesprada, Llevant Unió Esportiva, Eibar. Mentre que la jornada número 6, per al València passa, ja comença Tebas en les seues, a divendres, No. Jornada 6 no, i ja comencem el divendres. No. Divendres a les 8 i mitja de la vesprada, València-Granada, el 25 de setembre, i per al Llevant Unió Esportiva, diumenge 27 de setembre, a les 6 i quart de la vesprada, el partit entre el Getafe i el Llevant Unió Esportiva. El crit de l'afició és un clam, anem a passar en la Champions, i per on hi ha un altre crit de l'afició que és un clam, i és quan torna Esports 97 Nit, que és la gran pregunta Esports 97 Nit, en la seva versió encara estiuenca, perquè tenim els contertulis molt de vacances, disgregats, en Bermudes, podríem dir. En Bermudes, és a dir, que de versió reduïda estiuenca de 11 i mitja a 12 de la nit, torna el diumenge, és la gran novetat en la present campanya, en lloc de fer programa de dilluns a divendres, el fem de diumenge a dijous. Per tant, diumenge 23, després que el València debuta en Vallecas... Para gran regocijo de l'afició. De l'afició, la correcte, perquè el diumenge no té més futbolero. Pues sí. Pues tindrem ja programa. Això sí, el programa com a tal, vull dir, amb la mitja hora informativa i l'hora de tertúlia, correcte, tornarà el dilluns de setembre. Però des del 23 fins al 7 tenim versió d'Esports 97 Nit reduïda, no. Però estarem així cada nit en la mitja d'aquesta informació diària perquè la gent tinga la seva pildoreta sempre en valencià, sempre ocupamos els nostres, que és el que a la gent li, li interessa. I en Montalt, i en Folgado, i bona companyia. Gràcies als dos, compares. Un plaer. Vinga, un plaer. A i anem amb bona musiqueta des de Canals per al món. Vos ho conté ara. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. 97.7. La radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Ahora sé que la vida hay que sentirla como gotas en tu piel. El veneno dulce que me invitas a probar. Yo ya no puedo más. Que en tu mundo de locura nada es como lo fue ayer. Aun sabiendo que quisimos volver a soñar, necesitas volver a amar. Yo no sé. Sí, mireu ahí quin tema més fresquet, per a ballar. El tenim així sonant també la 97.7 de Sin València Abierta. És un plaer rebre així en el rogle de d'esta casa, tornar a rebre, perquè no és la primera vegada que ve, però en este cas, després d'haver fet com, com Willy Fogg, tu, que ha pegat, li ha pegat la volta al món, ha acabat en Punta Cana, després de passar per varios països latinoamericans, i resulta ser que este xicón, que li diuen José Montoro, i que és un xicón de Canals, al que li tenim molta estima, pues resulta que ha entrat en el Billboard nord-americà, que això és com dir que, bueno, que ja estàs en una carrera internacional. I ve a presentar-nos Incontrolable, i este Hay algo en el aire, que és el seu single. José Montoro, que ens acompanya avui. Què tal, com estàs? Hola, molt bé, Ximo, gràcies. Moltes gràcies per convidar-me a la teua casa, i la veritat és que estic molt feliç de com estan en tot, en la meva carrera musical. No sé si quan te despertes pel matí encara t'has de pessigar, sí, o mirar-te a les 20 voltes i dir què està passant, no? Absolutament. Cada volta que vaig a un país nou, que me coneix gent nova i aconseguim que la gent s'involucre a tope en els meus concerts, la veritat és que me tinc que pessigar, perquè dic, això no pot ser de veres, colló. Una passada. Ara estàs en un en gran nivell. Què significa per un artista com tu entrar en la llista de Billboard i estar en Amèrica Llatina, que és un, sí, és un mercat que si pegues... Sí, no. De fet, gràcies a Déu ja estem sonant moltíssim, perquè els Billboard soles dicen els que més sonen en tots els Estats Units. Entonces, la meva carrera està enfocada més que res a Latinoamèrica i Estats Units, inclús també Canadà, però per a tot el continent. I la veritat és que quan me van dir la notícia de que estàvem dins de la llista, tu fija que totes les ràdios del món, totes les companyies discogràfiques tenen aquesta llista com a referència. O sigui, què és el que sona i què és el que no sona. I tot el que és ahí va al món. Entonces, això és el que tu dius, que me tinc que pessigar cada volta que passa algo. José, i això suposa també estar colze en colze en... Tots els grans, sí, no? Sí, sí, bueno, de fet, antes de vindre així a Espanya a veure la família, perquè em van donar 10 dies de descans, vaig estar en los Premios Juventud que organitza Univision allà en Miami, i bueno, pa dir-te que estava esperant al fotocall, em van espentar pel darrere i en gire i me fa Ricky Martin. Lo siento. No, passa, que tienes que cantar. Un selfie, Ricky, un selfie. No tenia, en ese moment el manager estava apartat perquè en el fotocall no deixaven estar els managers, sols nosaltres, i jo no duia mòbils ni res. I al costat estava Alejandro Sanz, que vaig parlar en ell, un chico de València nuevo por aquí, i bueno, jo flipava, jo no m'ho creia. També estava sentat a tres files cap a baix, estava Pitbull, J Balvin, Farruko, Nicky Jam, o sea, estan tots els que més sonen del món, i jo estava ahí. Entonces, uau, per a mi era era al·lucinant. En una gala dius d'Univision. Univision en Miami és una televisió de referència. És el top. No hi ha més, no? És que no hi ha... Està Telemundo, Univision... És com si digués que així és Mediaset, que és lo más. Lo que... I els teus clips allí en Univision, petanto. Sí, sí, la veritat és que és en el canal de música HTV, que és com un MTV però a lo bestia. HTV és la major cadena de vídeos de a nivell mundial. Entonces el meu videoclip és 3 o 4 voltes al dia i super content. Molta gent, tío, molta gent m'envia vídeos en el mòbil quan veu el meu videoclip i mira, estic mirant en un hotel en Punta Cana o en República Dominicana, mira, sí, però inclús em va passar un cas, uno de canals se'n va anar a Grècia i estàvem fent una copa i en la pantalla ahí Sexy Love, que va ser el primer single que van fer, i que fem una col·laboració en Vaqueró, que és un artista dominicano molt important allà, de reggaeton, i la veritat és que va sorgir molt guai. Però bueno, me va dir que me va veure en la tele i dic, ostres, des de Grècia, macho. I bueno, en la moda discogràfica sempre m'està dient, s'acaben de descargar discos en Israel, en Austràlia, o sea, és... Estem alcançant tot el planeta. Esto es un treball de fondo, ¿no? Pero anem molt bé, pas a pas, i en un any de carrera en solitari que estic, estem aconseguint moltíssimes coses. És José Montoro, és un xic de canals. Este és Sexy Love en Vaqueró. Diu José Montoro en este Incontrolable, que és l'àlbum que està presentant-nos i que, com vegeu, està tenint una pegada impressionant en el mercat nord-americà, però no aquella cosa nord i sud-americà i centre-americà, aquella cosa de les folclòriques de tota la vida, de «Ay, vengo de hacer una gira por Latinoamérica». Igual havien estat en Borbotó. No, això és real, perquè avui dia en les xarxes socials i en els mitjans de comunicació és impossible... ocultar que uno triunfa, que pa què vas a ocultar-ho, claro. Per descomptat, i saber-ho i conèixer-ho. Bueno, Chicón, dius que un any de trajectòria musical, sí, d'èxit, però solitari. Tu t'has currat, tu has fet molts quilòmetres en la tribu, en la furgoneta. La tribu és una orquestra de molt de poderío. Sí, sí. I era... Tu portes quilòmetres ja, eh? Pues tu imagina que jo he estat en la tribu 10 anys, com a director musical, com a encarregat, tot eixia del meu servei, o sea, tot, els mixos, les cançons, lo que eixia en la pantalla, les llums, tot estava així dins. I tu pensa que cada any fem de 75 a 80 bolos. En 10 anys de carrera, mira si són bolos. I a part, jo antes tenia un grupet que també fem bolos i ens presentàvem al Son a la Dipu, vam guanyar també el concurs fa prou anys. Alguna volta he vingut així, precisament. Sí, no? En Marabú. I tu fija't, jo tindré les meus esquenes alrededor de 1.000 concerts segurs. Això quan dius en un any de carrera, sí. En un any de carrera, diguem, sí, com a solista. Producte, per dir-ho d'alguna manera, d'èxit, no? Sí. Però la teua trajectòria realment és molt llarga. I veig que no perds el valencià, no perds les arrels, no. Vens a la terra i imagina que estaràs en canals, en els amics, en la family. Sí, què fas estos dies? Pues la veritat és que tenia... Pareix mentira, no? Però una de les coses que més trobava en falta era parlar en valencià, perquè jo allà en Punta Cana pues parle... els meus managers són catalans, el que passa que viuen allà, en República Dominicana. En ells parle valencià, però no molt. Però tenia ganes d'arribar així al poble i de sentir, xe, vola un Pemington Zamorra, colló. Almorzar al bany, eh? Sí, sí, sí. Entonces tenia aixes ganes. A part d'altres coses. Allí en Miami demanen-se un Pemington Zamorra. I te diuen, però, what? En algun valencià no s'han tropeçat en este any de, diguem, de carrera d'èxit? No he trobat a ningú valencià i la veritat és que, bueno, hi ha molta gent d'Espanya, no? Però valencians no coincidim dit en ningú. Bueno, mentira, sí, vaig anar al dentista i la secretària era de Ribarroja i dic, si ha anat a tocar jo la tribu. Li diuen José Montoro, té un, en fi, un sentit de l'humor certament incontrolable. Això t'ho han posat algú que te coneix, no? Lo d'incontrolable, sí, sí. El títol del disc és autobiogràfic, no? Absolutament, perquè, a més, la gira també es diu Gira Incontrolable, que en els meus concerts són aixina, són molt incontrolables. Jo igual puc pujar-me un andami, baixar al públic a cantar, em puja així, me baixa la barra, saps?, mentre estic cantant, entonces... Soc molt incontrolable i... Vas aixina com a trompaes, no? Sí, com a trompaes, molt nerviós. Soc molt nerviós, entonces vam elegir ese nom com a que me caracteritza principalment, una persona molt incontrolable. Què més posem? En sentit No t'arrepentiràs, que és el single que t'agradaria, que sona ara un poquet. Pues una de les cançons que més està triomfant a nivell mundial, que va estar ha estat en llistes de Brasil, de Xile, d'Israel també, és Trucos de Mujer en versió bachata, que és la número 10, em penso. Eso, sí. Que és una bachata que vam gravar com a agraïment al poble dominicano per haver-me tratat tan bé. Entonces que van dir... Vamos a hacer algo bonito para ellos. Che, pues fem una bachata. Trucos de mujer en bachata version. Papel. Tus juegos y mentiras los conozco bien. No esperes que te vuelva a creer. Tienes el poder de dejar las cosas siempre en su lugar. Y olvidaste que un día te entregué toda mi libertad. Alegra molt un projecte de la casa, un projecte valencià que lidera este xicón de canals que li diuen José Montoro, este incontrolable, estiga triomfant molt per tot arreu en cançons com este Trucos de Mujer. Sí. Per allà com va la marxa? T'acoples allí? On estàs vivint ara? Pues estic... és complicat de dir això perquè no tinc un hogar. Entonces, això fa que moltes voltes el meu cap diga... A veure, què passa? Visc en hotels. Estic en Punta Cana, més que res en un resort. Sí que tot el món me diu, però si vius més bé que vols. Vius en un resort, playes, un paraís, tot. Sí, però passa moltíssim de temps a soles. Molt de temps a soles, molt de temps. I és molt complicat, però... residís principalment en Bavaro. Després, ara estic en Miami prou de temps. Que te deixo jo a la meva casa de Gandia? Fem un intercanvi. 15 dies, encara que sigui 15 dies, sí, només. Sí, però tu vas pagar allà. Que la meva... En fi, és molt esteta i això, però té una terrasseta molt agradable. Allà te pots sentir com en casa. I me tiene que estos dies... Que vas a casa dels pares, sí, en canals, sí, sí, i la família i això. A veure la família més que res i recargar energies, perquè també mi abuelo està un poc malaltet, entonces jo patia molt. Ja vaig estar allí i estant allí se va morir un abuelo i no vaig poder anar a l'enterro, entonces vaig passar prou mal. I parlant per telèfon amb mi abuelo me deia, per favor vine antes de que me'n vaya, i bueno, això me derrumbava i necessitava vindre. I gràcies a Déu me van donar 10 dies en esta gira tan impressionant, però ja me'n vaig pa allí. El 31 me'n vaig i ja anem a Nova York i Washington i Boston. Tinguem ja preparat. Vaya tela. Nova York precisament està gravat el videoclip. No te arrepentiràs. Si voleu fer-li una ullada en YouTube, sereu del 300 i pico mil que ho feu. Sí, aixina, sí, no? Està, sí. Està realment, està sí, realment arrasant. Hay algo en el aire. Ah, què he dit? Ah, no, no, no. Ah, vale, vale. Vale, és No te arrepentiràs. No, és cançó, hay algo en el aire. Ah, vale, sí, vale, sí. Bueno, sí, sí. Esta, sí, correcte. I a més m'agrada que el que estàvem comentant, que darrere de José Montoro no és... Hi ha darrere tot un projecte Made in València. Mm-hmm. De, sí, no, de disquera valenciana, de gent en producció i sí, també de disjockeys al voltant i això, no? Sí, no, no, la veritat és que jo tinc la sort perquè tu saps que un artista no arriba, no pot arribar a ningun puesto sense un bon equip darrere. Entonces, yo creo que tengo un muy buen equipo, tengo una discográfica muy buena así en Valencia, que es Leima Producciones, y los meus managers son catalans, pues, también tengo que meus managers americanos, pero principalmente me relaciono más en los españoles y tal, porque son los que más confianza tengo, en el lenguaje también, porque cuando me toca ganar en el meu manager americà... Yes, I do i poc més, no? Però... Jo pensava que parlaries anglès per escolta, eh? Bueno, estic en ello, entonces ellos m'estan ajudant a aprendre anglès i, bueno, jo sabia més o menys, tinc alguna noció, no? Però... Encara que en castellà, en el mercat llatí, vas a tot. No, en Miami no? Tot el món parla en espanyol, tot el món, inclús els policies. Para que vaig tindre una anècdota en Canadà, per a tornar a Miami, que em van tindre com a 45 minuts un interrogatori, tu què haces aquí, tu que és cantante i eres espanyol, però tot en anglès, 45 minuts i mare de Déu, volia morir-me jo ese dia, però bé, vaig dir tot bé, me van deixar entrar al país. I ara quan triomfes fas al revés, no? Tots estos se'n van a viure en aquestes cases que estan allí molt als canals aquells de Miami, sí, sí, i tot sí. Això, i tu te'n tornes al poble. Sí, dic, un moment, sí. Jo la gira sí, però jo... No, per Sant Antoni, després és que vingués a Canal. Sí, bueno, a la foguera, no? Això espera. No, el que passa que tinc una agenda molt complicada, molt apretada, i entonces no sé si me deixaran. Però sí, bueno, la meva idea principalment és quedar-me a viure allí, no en Punta Cana, sinó en Miami, que és on està el centre de la música del món. Miami sí que mola, no? Miami està molt guai. Però és com una Benidorm, eh? És com Benidorm, o sea... Però tot llarg. Però no? llarg i molt ample. I molt ample. O sea, no n'hi ha cases... tot el món viu en cases normals, sense... No són edificis. Està la part on estan els edificis superalts, que és on està la bahia i tal. Però bé, està molt bé, Miami. És perillós. Per les nits no vagis en... En sèrio? Molts diners. Ah, pues, jo l'única volta que he anat allí he anat molt tranquil i això, sí? Sí, bueno, jo no sé anar a tu. La zona turística no està en els hotels, així, en el rotllo Martijillo i així sí. He anat. Va, en quin te quedaves tu? Marriott? Hilton? No, Marriott Hilton. Un que està decorat per Philip Stark. És un arquitecte dissenyador francès. Sí. Ah, pues no. Està així en aquest... És rotllo Art Deco. D'estos que hi ha Art Deco així en primera línia i això. Sí. Però en South Beach? Entonces tenia quatre duros. Jo què sé si era South Beach o era... Bé, de categoria... Però bé? Sí, molt bé. Tenia un beach club allí de categoria, una piscineta. Estava a gust. Molt bé, sí. Bueno, a veure si ens retrobem allí en Miami. Segur que sí, a més... Si tens casa en Miami, igual algun dia te toquem. Jo, Montoro, com ho tens? Això passa, no patisques de res. Això ho pague jo, de categoria, che. I tot comença en un concurs de televisió. Bueno, tot comença en la tribu i en el concurs de televisió espanyola. Sí, no? M'alegra que em facis aquesta pregunta perquè aquest programa de televisió espanyola, uno de los nuestros, va ser, diguem que, el principi de tot, perquè els meus managers allà en República Dominicana veien el canal internacional de televisió espanyola i es van fer seguidors del programa. Entonces, ese programa lo que fea era buscar al millor showman d'Espanya. O sea, no solo es que cantara, porque cantar pueden cantar tots, pero que tenga conexión el público, que tenga y se agarre. O sea, entonces ellos, yo no vais a guanyar, pero vais a quedar más o menos bé. Entonces, los managers en Van Borer, les van cantar la meva forma de treballar i d'actuar. Me van a enviar un correo, oye, somos aquí de República Dominicana, ¿te apetecería venirte con la guitarra para tocar algunas canciones en el teatro, en el resort donde estamos? Y lo que vas a comenzar siguiendo algo así, con una aventureta, ¿sabes? Ya es el viaje 20 y pico que faig a Punta Cana, sino que una pasada. Y ahí vas a comenzar todo, en ese programa de televisión. Ahí, eso va a ser el principio de la moa... On va canviar la meva vida radicalment. I un tal Arturo Coves. Arturo Coves. Menciones així que també va ser important. Sí, no? Sí, són gent molt important que han passat... I n'hi ha un altre nom que no me deixaven posar-lo, que és Arturo Coves i Carlos Jiménez, que és el meu manager, que són les dues persones que Arturo Coves és com si diguérem va ser el que me va vincular al meu manager. Entonces, són dues persones que han sigut molt importants per la meva carrera. I, bo, i la xicona què diu? La xicona? No, no hi ha xicona. No xicona? No xica? No xica, no girl. No girl, by now. Incontrolable, le diuen José Montoro. Clar, igual, així en el mercat espanyol, molta gent diria, Montoro, i això. Però per al mercat llatino, Montoro és un... Mola, no? És sonoro i tal. Sí, sí, la veritat és que... És que molts diran, ostres, tio, com el ministre de Hisenda. Sí, no, i a part de diuen, hòstia, com el ministre... A part d'això, molta gent d'ací de València que no confiava en mi o que es reia de mi, tu què vas a fer allà i no sé què, i tu què no sé què. Pues bueno, vaig tindre un poc de fortalesa en deixar-ho tot, perquè ho vaig deixar tot, vaig deixar un treball que me guanyava molt bé la vida i la gent que en aquell moment se burlava José Montoro, no sé què, i tal, pues ara està bé gent que, pues que gràcies a Déu estic tinguent prou èxit. No has volgut posar-te Josh Monti ni no sé quantos. Jo, típica d'Espanish. Fet en canals. Incontrolable. Sí. M'alegre molt del teu èxit, José, que vagi molt bé, que disfrutes d'estos dies en família. Bueno, ja seguirem en contacte. Bueno, sí. Per telèfon. Per les redes socials, tu saps que això estem en contacte. M'agradaria comentar-les, si me dices, les meves redes socials. En Facebook, tan sols tenen que posar José Montoro Oficial. En Instagram, com diuen allà, Instagram, José_Montoro. No, José_Montoro. I en Twitter, és José_Montoro també. I la pàgina web, que és www.josemontoro.com. Veus? Igual tu cantes i tens il·lusió i estàs escoltant esta història de José Montoro i dius, bueno, pues no, és un conte de Disney, això pot passar i, bueno, pues, qui sap si algú que està escoltant-nos, seguint un poc la teva estela, acaba en Miami, te pega en el colze quan t'ha passat a tu en Ricky Martin i el que eres Ricky Martin és José Montoro. Bueno, això seria el final de la pel·lícula, igual, no? Sí, és massa feliç, però bueno, anem a treballar passet a passet perquè això passa un dia. Perfecte. Vols enviar algun saludo? No res. Simplement que gràcies a la 97.7, perquè sempre m'ha acollit molt bé. I a veure si n'hi ha sort. I així en Espanya pues, se me reconeix un poquet més i que me porten per així també. Saps? Que és un poc... Nadie es profeta en su tierra, no? Nosaltres te punxem. Sí, sí. I te posem en la llista i el que faça falta. Ah, ¿vale? Això, de categoria. Mucho ahí. Hay algo en el aire. Un chico incontrolable de canals que le diuen José Montoro. Un placer, bonico. Igualment. Au. No lo sé, ¿dónde podré acabar? Créeme, siento que hay que escapar. També va passar un dia 17 d'agost, però de l'any 1958, en el que naixia pues, una de les veus nord-americanes de referència en els anys 90, i a la que estem recordant avui així el dia del seu aniversari. Se'n recordeu de Belinda Carlisle? pues, arrepleguem trastos i ens n'anem. Que tingueu un molt feliç dia de Sant Llorenç. Molta festa encara arreu de la Comunitat Valenciana. I ara, quan arriben les 2 de la vesprada, en companyia dels servicis informatius de la 97.7 i en César Molins, arriba la informació. Abraços i expressions d'Òscar Pellicera en la sala de màquines i el xiquet de Gandia, que tornem demà en València Abierta a partir de les 12:30. Que en tingueu bon dia. Au, adeu. Noventa y siete punto siete radio, la música de tu vida. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. Hey, oh, let's go. Shoot 'em in the back now. What they want, I don't know. They're all ripped up and ready to go. I would go out tonight, but I haven't got a stitch to. So